الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tuliacha kipande juzi jana kabla ya makruhatu sala juu kuna faida hatujaisoma hii. يقول الشارح حفظه الله: الحركة في الصلاة والتي ليست من جنسها خمسة أقسام. alipokuwa akielezea alharakati alkathira, mambo ambayo yanabatilisha sala, maneno, kucheka, harakati nyingi, alafu akaelezea zile harakati katika sala na ambazo si katika jinsi ya sala, ziko aina tano. Kuna wajiba, kuna harakati za wajiba za lazima. Wa hiya allati yatawaqqafu alaiha sihhatu salah, ni harakati ambazo husangaa juu yake kusihi kwa sala. Mithla alharakati ila alqibla liman ittajaha lighairiha, mfano wa harakati za kuelekea qibla kwa ambaye ameelekea upande ambao sio kibla, ameelekea upande ambao si kibla halafu akageuka upande ambao ndio kibla, ile ni harakati ya lazima katika sala. Au naza an-na'la, au alivua kiatu ambacho kilikuwa kina najisi, pia ni harakati ya lazima. Kama kiatu alichovaa anaswali na viatu na viatu vina najisi, lazima afanye harakati za kuvua viatu vile halafu aendelee na sala. Au ilghutra, au kutra hii ya kuvaa ya kujifunika kichwani, idha kanat najisa, ikiwa ina najisi, pale pia kuna harakati za kuivua na kuiweka chini na kuendelea na sala. Hizi ni harakati za wajiba za lazima. Pili, manduba, kuna harakati za sunna. وهي التي يتوقع عليها كمال الصلاة, na hizi ni harakati ambazo husangaa juu yake ukamilifu wa sala. Mithla taqaddumi jarihi anhu fayataqaddamu ma'ahu wa saddu alfurja allati baynahu wa bayna jarihi, mfano wa jirani yake aliye naye akatangulia mbele, fayataqaddamu ma'ahu, na yeye akatangulia pamoja naye na kuziba ule mwanya ulio baina yake na baina jarihi, baina yule jirani yake. Ikiwa kuna uwazi, ameondoka mtu amekwenda safu ya mbele, pale panakuwa na uwazi akaziba uwazi ule, ile ni harakati ya sunna, wala haichangui sala. Mubaha, kuna haraka za mubaha ambazo ni halali. Wa hiya liyasira lilhaja, ni harakati ndogo kwa sababu ya haja. Au ilkathira lildharura, au harakati nyingi kwa ajili ya dharura. Mithla liyasira mithalu liyasira lilhaja, man ahassa bilharri, mfano wa harakati ndogo lakini kwa haja na dharura, ni mwenye kuhisi joto. Fataqaddama fi dhilli, akenda mbele kwa ajili ya kupata kivuli. Hii ni harakati ambazo ni ndogo kwa haja, ya juzu katika sala wala hazibatilishi sala. Wa mithalu alkathira lidharura, na mfano wa harakati nyingi kwa ajili ya dharura. Harakatu almusalli hala alkhawf, ni harakati za mwenye kusali wakati wa hofu. Kuna hofu na yeye katika sala, hapo anafanya harakati zote hata kama ni nyingi kwa sababu ya dharura hiyo ya hofu. Makruha, kuna harakati za makruhu. Wahiya liyasira lighairi haja, ni harakati ndogo chache kwa isiyokuwa haja. Wala yatawaqqafu alaiha kamalu sala, na haisangai juu yake ukamilifu wa sala. Kanadhari fi saa, kama kuangalia saa. Mtu akaangalia saa mkononi au akaangalia saa juu ya ukuta, hizi ni harakati ndogo ambazo hazina haja yoyote, ni makruhu, ni makruhu katika sala harakati namna hiyo. Wa akhdhi alqalam, na kuchukua kalamu. Wa nahwi, na mfano wa harakati hizo ambazo ni ndogo lighairi haja, kwa isiyo kwa haja, hizi ni makruhu. Muharrama, kuna harakati ambazo ni muharrama, zimeharamishwa ndani ya sala. Wa hiya alkathiratul mutawaliya lighairi dharura, hizi ni harakati nyingi zenye kufuatana za mfululizo bila ya dharura. Wa hiya allati tubtilu sala, hizi ndizo zinazobatilisha sala, harakati nyingi ambazo ni mfululizo bila ya dharura yoyote ndani ya sala, hizi harakati zinabatilisha sala. Qawluhu li annahu fil awwali taraka ma la tatimmu li'ibadatu illa bihi, kwa sababu lile la kwanza amewacha jambo ambalo ibada haitimii isipokuwa kwa jambo hilo. Dhakara almuallifu sababa albutlan, hapa mtungaji wa kitabu ametaja sababu ya kubatilika sala. Wa qasada bil awwal tarku rukni, amekusudia kwa kuacha la kwanza kuacha nguzo, karukui kama kurukuu, au tarki sharti ama kuacha sharti, kastiqbali alqibla kama kuelekea qibla, au tarki alwajibi kau kuacha wajib, katashahudi alawwal kama tashahudi ya kwanza. Famithlu hadhihi alumuri idha tarakaha amdan batalat salatuhu, mfano wa mambo haya akiyawacha kwa kusudi sala yake imebatilika. Akiwacha kurukuu au akiwacha kuelekea kibla akaelekea upande mwingine, au akiwacha tashahudi ya kwanza kwa makusudi, akifanya haya kwa makusudi sala yake imebatilika. Lianna alibadata la tatimmu illa biha, sababu ibada hii ya sala haitimii isipokuwa kwa mambo haya. Amma tarku ma tatimmu alibadatu bidunihi fala yubtilu sala, ama kuacha jambo ambalo ibada inakamilika bila jambo hilo, fala yubtilu sala, hili halibatilishi sala. Kwa mfano ukiacha kuinua mikono wakati wa takbiratul ihram au wakati wa rukuu, yale mambo ya sunna yale mtu akiyawacha sala haibatiliki. Qauluhu wa bil akhirati fa'ala ma yunha anhu fiha, wa haya mambo ya mwisho alifanya mambo yanayokatazwa katika sala. Qasada bil akhirati alkalama wal qahqaha wal harakata alkathira, anakusudia kwa il akhirat kusema katika sala na kucheka na harakati nyingi ndani ya sala, haya yanabatilisha sala. Wa sababu albutlan anna almusalliya fa'ala ma yunha anhu, sababu ya kubatilika sala ni kwamba mwenye kusali amefanya mambo yanayokatazwa ndani ya sala. Fal awwalu taraka amran mashru'an wa thani fa'ala nahyan mamnu'a, la kwanza ni kwamba amewacha jambo linalotakiwa lifanywe, pili amefanya jambo lenye kukatazwa katika sala. Kwa akifanya jambo linalokatazwa katika sala au akiwacha jambo lililoamrishwa kufanywa, hapo sala yake ni batila, imebatilika. Babu salati tatawu, huu ni mlango wa sala ya sunna. Salatul kusuf ni katika sala za sunna, sala ya kushikwa kwa jua au kushikwa kwa mwezi, hii ni sala ambayo ni ya sunna, si sala ya lazima. Wa akaduha, inayosisitizwa katika sala za sunna salatul kusuf ni sala hiyo ya kushikwa jua au mwezi. Lianna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'alaha wa amara biha, mtume ameisali hiyo, ameifanya sala hiyo na akaiamrisha, lakini si amri ya wujub. Wa tusalla ala sifati hadithi Aisha, inasaliwa sala hii kwa namna ya hadithi ya Aisha, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam jahara fi salati al-kusuf fi qira'atihi, mtume alisoma kwa nguvu katika salatu al-kusuf, pamoja na kwamba inaswaliwa mchana, lakini alisoma kwa nguvu qira'a. Fasalla arba'a raka'atin fi raka'ataini, akasali ruku'u nne katika raka'a mbili. Wa arba'a sajadat na sujda nne, ruku'u nne katika raka'a mbili na pia sijda nne, kama atakavyoelezea huko sharh kwamba mtu anasoma Fatiha katika raka ya kwanza na sura ndefu, akimaliza sura ile ana rukuu. Akisha rukuu, akitadili sami Allahu liman hamid rabbana lakal hamdu, anaanza tena Fatiha. Anaanza tena kusoma Fatiha na sura nyingine fupi kuliko ile ya kwanza. Alafu akimaliza sura ndio ana rukuu, anafanya itidali na kwenda kusujudu. Hiyo ni raka moja, raka ya pili ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ndio ina arba rakaat, rukuu nne kwa raka mbili. Kauluhu at-tatawu, tatawu ni ta'atun ghairu wajiba, ni ta'a ambayo sio ya lazima, ndio inaitwa tatawu. Al-hikmatu min salati at-tatawu, hikma ya sala za sunna, kwanza ziyadatul iman, ni ziada ya iman. Mtu anaposali sala za sunna imani yake inazidi, na anapoacha ni kwamba imani yake bado haijapanda, inapungua. Kwa hiyo kila mtu anapotekeleza sala za sunna imani yake inazidi. Pili, dawamu litisali billahi ta'ala, ni kudumu uhusiano na Allah azza wa jalla, anaendeleza uhusiano wake na Allah azza wa jalla. Tatu, rifaatu darajati inda Allahi ta'ala, upanda daraja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mtu anaposali sala za sunna daraja zake zinapanda kwa Allah. Nne, maghfiratu dhunub, kusamehewa madhambi. Tano, saddu lkhalal wa jabru lkasri, kuunga ule uharibifu na kuunga kasri kitu ambacho kimepungua katika sala, sala ile ya faradhi. Mtu akisali sala ya faradhi halafu kana kama kuna baadia akaisali hii baadia sala ya sunna, inaunga ule upungufu wake uliotokea katika sala ile ya faradhi aliyoisali. Nailu mahabbati Allah, pia katika hikma za sala za sunna ni kupata mapenzi ya Allah. Saba, hifdhul abdi, kuhifadhiwa mtu. Nane, ijabatu dua, kujibiwa dua. Tisa, irghamu shaitan, kumuudhi shaitani, sababu shaitani ndiye anayemzuia mtu na taa ile. Mtu ana haraka haraka baada ya sala tu ya faradhi akatoka mbio, ni shaitani yule anayemfanya amwambie usisali sala ya sunna, nenda kafanye shughuli zako. Sasa unaposali sala ya sunna unamuudhi huyu shaitani. Kumi, atashabuhu bisalihin, kujifananisha na watu wema, sababu watu wema ndio ibada zao, hawaachi ibada hizi za sunna. Kumi na moja, asabqu ila alkhairat, kutangulia na kufa kwenye kufanya mambo ya kheri. Na Allah subhanahu wa ta'ala amehimiza jambo hilo na kuliamrisha jambo la kufanya mambo ya kheri na kutoacha. Kumi na mbili, ashauku ila aljanna wa ghairiha, kuwa na shauku ya kupata pepo na mambo mengine ya kule akhira. Kauluhu wa akaduha salatu lkusuf, inayokokotezwa zaidi na kusitizwa katika sala za sunna ni sala hii ya kushikwa kwa jua. Bada almuallifu fi tartibi tatawu min as-salawat, muallifu ameanza kupanga sala za sunna. Wa bada bisalati al-kusuf, akaanza sala hii ya kushikwa kwa jua. Wa sababu taqdimiha umur, na sababu ya kutanguliza sala hii ni mambo mengi. Kwanza, li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amara biha fi hadithi Aisha al-muttafaq alayhi, mtume ameamrisha sala hii katika hadithi ya Aisha ambayo iko katika Bukhari na Muslim. Qala, idha ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu, mkiona hivyo kwamba jua limeshikwa muombeni Allah, leteni takbira, salini na mtoe sadaka. Pili, li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatrukha inda wujudi sababiha, mtume sallam hakuiwacha sala hii ikipatikana sababu yake hiyo ya kushikwa kwa jua au mwezi. Tatu, li annaha ibadatun mahdha bikhilafi listisqa fa fiha talabur rizqi, hii kwa sababu ni ibada safi kinyume cha istisqa, sala ya kuomba mvua. Fa fiha talabur rizqi, ndani yake sala hii inakuomba riziki na kutaka riziki. Lakini salatul kusuf hii ni ibada mahdha, huombi kitu isipokuwa unajikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nne, li annaha ibadatun mujma'un alaiha, ni ibada ambayo maulama wamewafikiana kwamba ni ibada ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tano, liannahu yushra'u laha aljamaa, inatakiwa itekelezwe kwa jamaa sala hii ya kusuf, pamoja na kwamba yajuzu mtu pia kusali peke yake nyumbani. Qauluhu wa tusalla ala sifati hadithi Aisha, hadithi Aisha almuttafaq alayhi, inasaliwa sala hii kwa sifa ile ya hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam jahara fi salati al-kusufi fi qira'atihi, Mtume sallam alisoma kwa nguvu katika salatu al-kusuf, akatoa sauti qira'a, fasalla arba rak'atin fi rak'ataini wa arba sajadat, akasali rukuu 4 na sujudu 4 katika rak'a 2. Waqad warada fi kulli rak'a 3 ruku'at kama inda Muslim, pia imekuja sifa nyingine katika kila rak'a moja rukuu 3 kama ilivyo katika sahihi Muslim. Wa warada aidan fi kulli rak'a 4 rak'at, pia imekuja sifa nyingine katika kila rak'a moja rukuu 4. والمشهور من صفاتها الصفة الأولى, لكن مشهور صفة إليه مشهور كتك صفة ذاكي نهيل صفة يكوانزا يركوم بيلي كتك كلا ركا موجة. وما عداها فمن العلماء من طعن في أحاديثها ولم يصححها, هذه صفة نجينة كنا كتك مولماء waliojarhi na kufanya taani katika hadithi zao kwamba sio sahihi, hakuzisahihisha hadithi hizo za rukuu 3 na rukuu 4. Waminhum Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, waminhum man awqafaha ala sahaba, na kuna katika wao waliosema kwamba hizi ni mawqufa ala sahaba, kama hadithi ya Ali kwamba aliswali rukuu 3 kwa rukuu 3 katika kila rakaa moja. ومنهم من صححها وحملها على التعدد لصحة أسانيدها أي فعلها فعلها عدة مرات أو فعلها عدة مرات, كنا كتك مولماء وليصهيش حديثي هذي ناوكزيشكوا كما نتعدد صفهي نتعدد يا صلاة الكسوف وبينصيه وركاء وركو مبيلي كتك كلا ركاء نركو تاتو كتك كلا ركاء لصحة أسانيدها وسبب أسانيد ذاك صحيح, يعني أمفانيا متومي ومارا نينجي مارا كفانيا كركو مبيلي كلا ركاء مارا ركو تاتو كلا ركاء. Kwa wengine maulama wanazisahihisha hadithi hizi, wengine wanazidhoofisha hadithi zinazosema kwamba kila rakaa moja ni rukuu 3 au kila rakaa moja ni rukuu 4. Wallahu aalam.